nagyon szépen köszönjük, mivel a brit popzene átvette az uralmat ma este, ezért az utolsó számunk következik. De! Ez nem az! Ha már volt szó Zaziról, akkor vigyük le a picsára a föld alá. Ez templomi orgona, András, kezden jársz! Jobbra tekerd még azt, igen! Így van, nagyon fölkészült zenekar vagyunk, nagyon! A pálott hideggel köszönti Zadit, aki áll a jártán. Kezébe telefon és imént cigálmán. Törj a fejét, semmire gondol. De indulni kell, mert még állít be gombol. A bátya alá befúj a szél, s teljesen átfagy, mire a buszhoz ér. Kövér messzi házban, ahol a madár se jár. Meleg szobában csak Zadira vár. Egy csészettel és Emil hagyja. A hetes busz mindez hidegen hagyja. Száguldás közben a fényeket este, az állomáson és aznap este. Elmillett rifából metrózni mentek, mint gyermekkorukban, és végtelennek kintezik a rövid 20 perces után. Metrósok ültek és álmodva magukat, ez az itt álmát az álmába most. Csodálva kázolja szét a villamos, de tentivel éppen elkerülünk. Hetes busz, amire felkerülünk, némi tolakodással mégis mosolyog Zali. ehhez nagyon szépen köszönjük! Ti vagytok a jobbak, mint mi! Köszi! We'll be right back. to the front, to the back, to wherever you be at, any place on the map, whether white or black or brown, the number that we chat is cool, get down. But let me tell you something now, I used to go outside and go across the road, and when I get up on the mic, I go across the globe, all across the sand and all across the snow, chatting with a tribe's man or an Eskimo, and I'll make me go to the end of the earth, and I won't return to the end of the verse, to the end of the track, to the end of the groove. In fact, make sure that we all fly smooth, and now I cruise on through the journey, in which way this rhythm wanna turn me. Came is on the back seat of a laid back track on a laid back beat. We can take it anywhere, we can take it to the streets, to the park, to the beach, and the dark, to the freaks. When you feel so nice, when you grab your joy pass.